prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Przyszli na stadion i zobaczyli, jak to wygląda, jaka to jest sytuacja, to muszę powiedzieć, że buzię rozdziawili, jak to się mówi ładnie po polsku, i to cieszy, bo ja sam byłem rzeczywiście zadowolony z tego, co tam jest zastane, jak to wygląda. Do tego, żeśmy zrobili specjalne dekoracje i specjalne takie obrędowanie, to robi fajne wrażenie, a jak się dostosują grą do tego dobrą, to już będzie naprawdę szczyt. W jakiej formie są Polacy, przekonamy się jutro. Początek meczu Polska-Serbia o 20:15. Jutro i słońce, i chmury, i deszcz. Najwięcej przejaśnień na zachodzie. Padać będzie na Mazurach i Lubelszczyźnie. Prawie w całym kraju 20-22 stopnie. Tylko na Suwalszczyźnie i Podhalu około 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ofensywa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. 8:08. Druga godzina ofensywy. Ostatniej ofensywy z tegorocznej trasy Męskiego Grania. Żywiec, ostatni przystanek. Tak to się przyjęło. Na trasie, która obejmuje kilka dużych polskich miast i przywozi co roku, bo to piąta edycja, to co najciekawsze, to co najbardziej inspirujące i to co nowe, bo przecież tyle się zdarzyło na tych koncertach, tyle, tak na to mówimy, łączeń, tyle nowych sytuacji artystycznych, że nawet jeśli wydawało się, że to są uznane nazwiska, duże nazwy, że to wszystko już w pewnym sensie było, że może się już było nawet na tych koncertach, może nawet w tym samym roku. Okazywało się tak często właśnie na tych scenach, że jest coś jeszcze. No w tym roku świętujemy to wyjątkowo, ponieważ to jeszcze, to po prostu jest wielkie spotkanie. Grupa Męskie Granie Orkiestra. Piotrek Stelmach jest teraz na scenie, kilka metrów ode mnie, i on przygotowuje już publiczność właśnie do ich występu, do występu orkiestry, czyli grupy, która postanowiła przypomnieć kilkanaście polskich utworów, bo nie zawsze to piosenki, czasem zapomnianych, czasem dość oczywistych, ale takich, które, z którymi dobrze jest się zmierzyć. Oni to dzisiaj mówili, to pewnie było to też słychać między słowami, ale pamiętam Kraków, pierwszy prawdziwy, duży koncert tegorocznej trasy, i pamiętam zdenerwowanie, czy to wyjdzie, a jeśli się posypie, to jak? Czy cały ten ogromny skład nadąży za jedną pomyłką jednostki? Było mnóstwo emocji, i tych pozytywnych, tego spotkania, tej radości i właśnie tych obaw. A potem, jak to ruszyło, mówił o tym Olaf Dreglasow w poprzedniej godzinie, to już po prostu poszło. I są momenty, niewątpliwie są momenty, zresztą usłyszą je Państwo na płycie dokumentującej tegoroczną trasę Męskiego Grania. Tam wiele właśnie takich niezapomnianych momentów tej trasy i także występu Orkiestry Męskiego Grania. A ponieważ tak się ta godzina układa, że oni będą na scenie kilka metrów ode mnie, a ja tu, tak jak już mówiłam, postanowiłam, że dzisiaj towarzyszy nam ta muzyka, którą Andrzej Smolik i jego koledzy postanowili wybrać jako tę, którą co tydzień pokażą w jednym z polskich miast. Kolejny ich wybór, Armia Jeżeli. Jeżeli Armia, jeżeli. Kolejny z wyborów orkiestry męskiego grania. Kolejna z piosenek, którą co tydzień prezentowali na swoich koncertach. Piotr Stelmach obok mnie. Trochę dziwnie mi widać Ciebie w Twojej audycji, ale tak właśnie jest. Chociaż oczywiście słuchacze słyszeli Cię już wcześniej, kiedy zapowiadałeś zespół Curly Heads ze sceny. Słuchaj, nie będziemy przesadzać. To jest nasza audycja i tyle. Więc bardzo dobrze, że tak się złożyło. Ja przepraszam Państwa za to, że mój głos jest w tej chwili mało radiowy, ale naprawdę uwierzcie mi, tu dzisiaj było aż wręcz za dużo okazji, żeby ten głos, po prostu tego głosu używać. Bo co jeszcze bardzo ważne, na przykład podczas tego ostatniego wejścia, kiedy zapowiadałem zespół Męskie Granie Orkiestra, no jak się mogło lepiej zdarzyć? I mamy Elektrycznego na pierwszym i mamy tyle fajnych rzeczy towarzyszących i jeszcze dzisiaj Grzesiek Ciechowski obchodzi 57 urodziny. Proszę sobie wyobrazić jedną rzecz. Publiczność podchwyciła to w ten sposób, że zaśpiewali mu 100 lat. I pomyślałem sobie, dobra, spojrzałem gdzieś w górę, pomyślałem sobie, Grzechu, żyjesz i roztaczasz swojego dobrego ducha nad tą imprezą, ale na pewno dzisiaj to się dzieje, więc no tak, no dzieją się piękne rzeczy. Słyszę właśnie, że wyprzedziliśmy orkiestrę, my przed chwilą słuchaliśmy Jeżeli Armii, a słyszę, że tutaj właśnie oni teraz to wykonują. Tomek z Illusion dzisiaj pewnie na wokalu. Tak. Dzisiaj jest ta jego fantastyczna rola, sama mówiłaś o tym, tak. Kiedy rozmawialiśmy prywatnie, on w tym utworze sprawdza się wybitnie. Tak, to jest jeden z takich momentów, kiedy na antenie można użyć słowa wymiata. Możemy posłuchać? Śmiało. Zabraknie sił, jeżeli nam. Zabraknie sił, zostaną jeszcze. Może i wiatr, zostaną jeszcze. Może i wiatr. Nadejdzie nas czas, Mam nadzieję, że słychać, jaki jest łomot, kiedy na scenie jest męskie granie orkiestra. Chciałem Ci podziękować za jedną rzecz, bo ja jeszcze dzisiaj tutaj mogę znaleźć się w niezłym młynie, w związku z tym, że wszystko się dzieje tu i teraz i na żywo, a w radiu takie rzeczy wychodzą najlepiej. Chciałem Ci podziękować za bycie właściwie pierwszą damą męskiego grania. A na pewno tak się dzieje od strony radiowej. Za wspaniałe towarzystwo, bo powiedzmy sobie szczerze, proszę Państwa, z jednej strony to jest praca, kiedy się wyjeżdża w długie podróże i to trzeba wszystko spiąć i zapanować nad całym koncertem, nad audycją, która się w jego trakcie dzieje, odbywa na antenie. I trzeba po prostu we wszystkim się dogadać, zwrócić uwagę na milion szczegółów. Ania też wymiata. Bardzo Ci za to dziękuję, że jesteś stałą, niezmienną, niezmazywalną, niezdmuchiwalną męskiego grania i tej anteny. No to skoro już jest tak miło i skoro mam Cię tutaj u boku, to chciałam tą piosenką zakończyć dzisiejszą ofensywę. Wszystko dzieje się na żywo i zmienimy trochę układ audycji. Okay. Zagramy za chwilę Maps zespołu Yes, bo tak to się układa od kilku lat, że pożegnanie z trasą męskiego grania tutaj w Żywcu to jednocześnie świętowanie kolejnych urodzin ofensywy, bo ta audycja ruszyła 1 września 2006 roku, a Maps zespołu Yes było pierwszą piosenką, jaką w tej audycji zagrałeś. Zagraliśmy, bo dzień wcześniej Ania wykonała do mnie telefon i jak tylko zdążyłem powiedzieć halo, to usłyszałem pierwszym wywiadem, pierwszym gościem specjalnym w audycji Ofensywa w Trójce będzie Karen O z zespołu Yes. Czy cieszysz się? A ja jadę na ten wywiad z kompletnie mokrymi włosami, bo właśnie mi go potwierdzono, kiedy wychodziłam spod prysznica. Tak mniej więcej było. Najfajniejsze jest to, że teraz o tym mogę powiedzieć przez radio, bo to jest, proszę Państwa, co tu dużo gadać, przygody z muzyką, czy takie trasy jak męskie granie. To jest też mnóstwo rzeczy prywatnych. To jest naprawdę kalejdoskop emocji, od wkurzenia, naprawdę ostrego zdenerwowania, poprzez łzy, aż do radości, do euforii. Cieszę się, że prezentując ten numer dzisiaj, mogę Cię widzieć jako szczęśliwą kobietę, szczęśliwą dziewczynę z uśmiechem na twarzy, która tak właśnie funkcjonuje w tych dniach i te dni takie są dla Ciebie. Gramy! No gramy! Już! Ofensywa. My Angus, please stay. Pierwsze litery tego zdania dały tytuł tej właśnie piosenki. Maps, yeah, yes, płyty Fever to Tell. Pierwszy utwór zagrany w dziejach ofensywy i piosenka, którą co roku, to już taka nasza mała tradycja, świętujemy urodziny tej audycji. Ja nawet myślę, że nie mała, bo ona powracała od 2006. Przez wszystkie lata. Za dwa lata będziemy mieli dychę i to... To jest niesamowite, ale cieszę się, że przed tą piosenką mogłem powiedzieć te słowa w twoim kierunku, które powiedziałem. Proszę państwa, ja mogę to przez radio powiedzieć, bo w żywcu być może ktoś to usłyszy, być może ktoś ludziom tutaj to doniesie. Kiedy będzie grany elektryczny z tej sceny na finał dzisiaj, to tak jak podczas trzech ostatnich tras męskie granie, na scenę wyjdzie cała ekipa, która tę trasę przygotowywała. Nie wiem, ile tam będzie ludzi. 60, 70. Muzycy jeszcze o tym nie wiedzą, ale zrobimy im niezłe kuku. Mam nadzieję. Jest tutaj dzisiaj coś wyjątkowego w powietrzu. Mówiłam o tym, nie słyszałeś tego, że oczywiście jesteśmy jak najdalsi od nazywania któregoś z miast naszym ulubionym, czy najważniejszym, czy najlepszym na trasie. To w ogóle nie o to chodzi. Mm. Ale jest dzisiaj jakiś taki słodko-gorzki nastrój końca kolonii. No jest w powietrzu. No tak, słodki dlatego, że jest fantastycznie. Klimat jest po prostu absolutnie kosmiczny. A gorzki dlatego, że będziemy tęsknić, tak jak mówiłem ze sceny. po co to się wszystko kończy? No i po co to się wszystko kończy? Rok tęsknot. Mam nadzieję, że wrócimy w znakomitej formie i z fantastycznymi pomysłami w następnym roku. Czy ja mam jedną teorię, dlaczego to się wszystko, po co to się wszystko kończy? Gdybyś jeszcze poprowadził kilka takich koncertów, najpewniej straciłbyś ten głos już na dobre. Już na dobre, ale pamiętam, że to co się działo po Krakowie, po Poznaniu w tym roku, to wtedy nie mogłem wejść na antenę. Może to jest i dobry pomysł, słuchaj Ania, żeby te koncerty odbywały się w piątki, bo my mamy dzięki temu trochę uczty, trochę skubiemy z tego męsko-graniowego tortu na antenie Trójki. No a że wszystko się tak pięknie złożyło, że dzisiaj Elektryczny na Pierwszym, sprawdziliśmy to po godzinie 12 i tu wszystko, proszę Państwa, zostało naprawdę przewrócone do góry nogami, łącznie z tym, że musieliśmy się po prostu władować z butami w koncert Brodki. Ona się na to zgodziła z uśmiechem na twarzy, żeby Piotr Baron mógł zapowiedzieć ten utwór na miejscu pierwszym dla całej publiczności w Żywcu. Cudo. Monika była moim gościem po 22, ale tego pytania nie zadałam jej na antenie. Chwilę przed wejściem na nią zapytałam, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że jest to możliwe, że dzisiaj wykonujesz piosenkę Elektryczny po raz ostatni? Nie, aż się nie chcę wierzyć w to. Bo to jest możliwe. To jest możliwe, ale znając chociażby studio imienia Agnieszki Osieckiej, jakieś pomysły chłopaków z agencji Life i dziewczyn, bo ja wiem, że oni, to jest twórcze towarzystwo. To są ludzie, którzy cały czas w głowie mają jakieś pomysły i chcą je zrealizować wczoraj, dosłownie. Więc mam nadzieję, że z tą nazwą nie rozstajemy się na zawsze, a przy okazji tej przyszłorocznej trasy być może będzie taka okazja, że na jednym z koncertów po prostu będziemy mogli powitać zespół Męskiej Grani Orkiestra. Nie wiem w jakim składzie, ale być może ta nazwa jeszcze kiedyś padnie, chociaż masz rację, być może również jest to dzisiaj epilog. Byli też moimi gośćmi członkowie orkiestry Męskiego Grania i tak to wyszło, że chyba ja jestem najbardziej jednak wzruszona tym, że to powoli zmierza do końca. Oni się trzymali tutaj panowie dzielnie chwilę przed wyjściem na scenę, a my dzisiaj przypominamy wszystkie te utwory, które wybrali w wersjach oryginalnych. Super. Monika Brodka mówiła już o Breakaucie, o swoim wyborze, no a teraz właśnie tej piosenki posłuchamy. Bardzo proszę. Oni zaraz przyjdą tu. jeden był do chleba. Już nie będziesz zdradzać mnie. Oni zaraz przyjdą tu i oni właśnie przyszli tu. Tak, trzy piąte zespołu Carly Heads. Tomek Skuta, basista, witam. Cześć. Tomek Szoliński, gitara. Dzień dobry. Dawid Podsiadło, wokal. Dobry wieczór. Jak ja się cieszę, że mogę was przedstawiać, czy możemy was przedstawiać jako jeden organizm, nowy organizm tak naprawdę. W ogóle oficjalnie witajcie. Witajcie, Carly Heads. Dzień dobry. Bardzo nam przyjemnie. Pytanie może niekoniecznie muzyczne na początek, bo to pierwszy wywiad w Trójce. Nie wszyscy, jak widzę, Tomku, to Carly Heads rzeczywiście w tym zespole. Nie wszyscy mają kręcone wóz. Tak, oczywiście. Ja byłem ostatnim członkiem w zespole, który dołączał do składu i jakoś tak wyszło. Ale czy było jakieś ciśnienie ze strony pozostałych muzyków, że powinieneś jednak z pomocą fryzjera i najróżniejszych narzędzi dostosować? Były sugestie, że właśnie powinienem się zakręcić. Natomiast jeszcze nie udało mi się pójść do fryzjera i zrobić sobie wprawy. Słuchajcie, kochani, 2009 rok, pierwsza klasa liceum, Dąbrowa Górnicza, a teraz jest rok 2014. Z jednej strony minęło dużo czasu, z drugiej nie minęło go zbyt wiele, ale macie na swoim koncie 50 koncertów, w tym ten dla dziś jak do tej pory największej publiczności. Jakie to były lata, te 5 lat, które minęło od założenia zespołu? To był ciekawy czas. Ogólnie przeszliśmy bardzo długą drogę od początku zespołu do dzisiaj. No, bardzo się rozwinęliśmy. Gdyby tak naprawdę dla nas wewnętrznie, to jest któraś, mogłaby to być któraś z kolei płyta, nie? Bo, dlatego, że nasz materiał, nasze w ogóle podejście do muzyki, nasza świadomość się cały czas zmieniała w każdym kolejnym okresie. Nie wiem jak je w ogóle dzielić, ale... Wydaje mi się, że bardzo dobrze, że nie wydaliśmy żadnej płyty wcześniej i że dopiero teraz wydajemy naszą pierwszą, bo ten materiał dojrzał, my sami dojrzeliśmy i w naszej przyjaźni, i muzycznie, i w końcu wydaje mi się, że jesteśmy gotowi, żeby wyjść z płytą już w październiku i cieszyć się tym i tańczyć wokół tego. Kto odważył się wypuścić ten impuls? Panowie, jesteśmy gotowi, róbmy to! Znaczy, to było uzależnione od różnych innych rzeczy, które się działy i ja gdzieś tam dużo walczyłem wcześniej o to, żeby kiedy ten dzień nadejdzie, kiedy będziemy gotowi, żebyśmy mogli po prostu to robić. I na początku tego roku padło pytanie, czy jesteśmy gotowi. Ja bardzo wierząc w to powiedziałem, że oczywiście, że jesteśmy gotowi. Spotkaliśmy się potem na cały miesiąc, rezygnując z koncertów w naszej ulubionej salce, którą nasi ojcowie wyremontowali. Znaczy nie wszyscy ojcowie. I tam stworzyliśmy cały materiał i okazało się, że tak, że jesteśmy gotowi, że to była dobra decyzja. Rubinowa sukienka, chudy pies. Tak. Ruby Dress, Skinny Dog, to będzie tytuł waszej płyty. Od razu mówię, że to jest jeden z tych tytułów, które dla radiowca są zabójstwem, bo ciężko to zapamiętać, ale wejdzie nam to w krew, nie martwcie się. O co chodzi tak naprawdę, Tomek, w tym tytule? Dlaczego tak? To jest bardzo ciężko. To jest bardzo ciężko wytłumaczyć, jak to się zrodziło. Znaczy taka prosta geneza tego utworu jest taka, że Dawid nie miał pomysłu na nazwę piosenki na próbie i zapytał się Oskara o tytuł. Jaką masz propozycję, Oskarze? I Oskar powiedział 4 przypadkowe słowa. I tak potem. Ostatecznie w ogóle okazuje się, że totalnie są spójne z tym, o co nam chodzi i totalnie w ogóle spełniają swoją rolę i to gdzieś tam, no, pewnie będzie wiele interpretacji, pewnie wiele razy będziemy jeszcze zmieniali, ale generalnie każdy z nas jest takim chudym psem w rubinowej kiecce. Gdzie to jest moja interpretacja, to myślę, że się nie zgadza z tym. Nie, ja właśnie kiwam głową, że absolutnie tak, każdy z was właśnie kimś takim jest. Każdy z nas, rozumiem, czyli ja też jestem ja, oczywiście wszyscy. Tak, wszyscy jesteśmy. Cały świat. Jestem w stanie się zgodzić z tobą, słyszałam już utwory z waszej płyty, więc tak. Jestem jak najbardziej na tak, jeśli o to chodzi. Co możemy już powiedzieć o płycie? kiedy się ukazuje, tytuł, co już jest oficjalne, o czym możemy już mówić. Pozwolę tutaj jakby zaszaleć z informacjami. Czyli druga połowa października, tytuł płyty to Rook Dress Skinny Dog. Będzie zawierała kilkanaście utworów, które stworzyliśmy w ciągu tego roku i też trochę, wydaje mi się, jeszcze na końcu poprzedniego. Jest to płyta naprawdę posiadająca wiele energii, bardzo nam, przynajmniej na razie, jeszcze sprawia przyjemność słuchanie i ładuje nas pozytywnie. Ale jest też, wydaje mi się, moment na chwilę zadumy i oddechu mimo wszystko. Nie wiem, my jesteśmy bardzo zadowoleni, za niedługo ukaże się teledysk, za niedługo ruszymy już tak totalnie oficjalnie. Bardzo jesteśmy w ogóle wdzięczni, że mogliśmy tutaj właśnie, w tym miejscu, przy takiej publiczności, w tak wspaniałym miejscu i okazji, czyli podczas finałowego koncertu Męskiego Grania, pokazać się pierwszy raz światu. Wydaje mi się, że jest to znamienne, że na premierę utworu wybraliście sobie sytuację koncertową. Jest coś bardzo ważnego w tym, że i w spotkaniu ze sobą na scenie, i w spotkaniu z publicznością, i w tej energii, jaka się wtedy tworzy, że jest wszystko niepowtarzalne, nie będzie dwa razy takie same. I oczywiście mogliście to zrobić zupełnie inaczej. Mogliśmy dzisiaj zagrać o 22:33 na przykład studyjną wersję waszego pierwszego singla i to zapowiedzieć, wypuścić w świat. Postanowiliście podejść do tego jednak inaczej. Właśnie pokazać się od tej, może z jakimiś błędami, może z jakąś niedoskonałością, ale od tej najbardziej prawdziwej strony. Tak, wydaje mi się, że to, jeżeli pozwolicie mi, zawsze była nasza gdzieś taka cecha, że nigdy niczego nie udawaliśmy i od pierwszej próby tworzyliśmy własne kawałki i nasze koncerty, mimo że były mniejsze na pewno niż ten dzisiejszy, drastycznie mniejsze, to w sensie były czymś, co naprawdę uwielbialiśmy i w czym czuliśmy się totalnie autentyczni i wydaje mi się, że dlatego też taka propozycja, taki ruch, że to jesteśmy my i na koncertach tak naprawdę będzie czuć to, jakim jesteśmy zespołem, jakie nas łączą rzeczy. Jakoś po prostu zawsze było tak, że graliśmy na jakieś koncerty czy festiwale właśnie bez płyty i to było jakby nasz... W sumie nie mieliśmy nigdy płyty, więc może dlatego graliśmy tylko koncerty. I dlatego jesteśmy przyzwyczajeni dlatego do tego, jesteśmy w tym super! Bardzo dobrze. Bardzo dobra odpowiedź. Mówi się, że każda miłość jest pierwsza i domyślam się... To pytanie jest akurat do ciebie, Dawid, że debiutuje się też jakby dwa razy tak samo intensywnie, z tą samą emocją, z tym samym podekscytowaniem, z tą samą niepewnością i tym wszystkim. No jasne, w sensie to jest ogromne przeżycie dla mnie też osobiście, przez to, że serio, w sensie przyjaźnimy się od wielu lat i zawsze czekaliśmy na to, w sensie czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że okej, my, Curly Heads, wydajemy płytę i jeszcze, że czekaliśmy na to, że jakby będziemy z niej zadowoleni. I to się wydarzyło w ogóle. Ostatnie kilka miesięcy było dla nas cudownym okresem ponownej takiej bliskości, odkrywania siebie na nowo trochę i właśnie pod względem muzycznym takiego zaskoczenia, że... Trzy tygodnie razem ze sobą spędziliśmy. Tak, trzy tygodnie bez przerwy, co jest wyjątkowe. Patrząc z mojej perspektywy, kiedy od roku jestem... Nie kłóciliśmy się? Nie. Tak, nie słyszałem. Kilka razy. Ale były fajne zakłady, biegaliśmy nago po dworze, to było super. No, naprawdę takie męskie, zdrowe przeżycie. Męskie granie. O co się na przykład zakłada zespół Cuddly Heads? Zakłady, przepraszam. O co się na przykład zakłada zespół Cuddly Heads? No raz się założyliśmy o to, że miałem występować dnia jutrzejszego na festiwalu w Dębicy w różowej koszulce do pępka. W różowych spodenkach, w bamboszach i w czymś tam jeszcze, czapeczce, nie pamiętam. Z helikopterkiem. W czapeczce z helikopterkiem i w koszulce z napisem kocham Justina Biebera. No na jutrzejszym festiwalu, na jutrzejszej naszej drugiej premierze, ale na szczęście udało mi się przezwyciężyć. Zakład polegał w ogóle na tym, że mieliśmy stół bilardowy w studiu, co było cudownym w ogóle wynalazkiem. Najlepsze na świecie. Cudowny pomysł. I z każdym dniem zwiększaliśmy sobie taki poziom jakby umiejętności. A wtedy już było trudno. Tak, wtedy już było trudno. Dałem i dał radę. Było 10 bil. Dał radę. Wtedy było 10 bil do jednej łzy wskazanej tylko przez jedne, jakby przez innych, nie przez ciebie. Poważna sprawa. Pod rząd, bez korekty. Nie, to ja widzę, że ja tutaj rozmawiam w ogóle z profesjonalistami. To jest, po pierwsze, to jest cenna informacja, nie zakładać się z wami, bo ja widzę, że tutaj w grę wchodzą już poważne sytuacje, to nie ma przebacz, tak? Niektórzy byli nago. Niektórzy. To była kara. No niektórzy się nie odkuli, prawda? No tak, to rzeczywiście. Ale wszyscy przeżyli, rozumiem. Tak, wszyscy przeżyli, wszyscy byli, wydaje mi się, szczęśliwi ostatecznie. Mimo tej nagości, albo może dzięki temu. Moja wyobraźnia stara się teraz nie pracować, tylko doprowadzić ten wywiad do końca, bo to też jest dość niezwykłe, co wam się udało, że przeszliście jakoś od chłopców do młodych mężczyzn i się w tym wszystkim nie pogubiliście. W dalszym ciągu się lubicie. Gdzieś dojrzaliście też jakoś podobnie, dojrzewaliście podobnie, że gdzieś te kierunki w dalszym ciągu zmierzają do tego samego celu. Tomek, dojrzałeś przez ten czas? Myślę, że każdy z nas gdzieś zmienialiśmy się po drodze, tak. Znaczy najbardziej w ciągu ostatniego roku, ostatniego pół roku gdzieś każdy z nas, znaczy było tak, że spędzaliśmy ze sobą dużo więcej czasu niż wcześniej i dzięki temu też oprócz tego, że sami ze sobą dojrzeliśmy bardzo, to też między sobą, w sensie, że poznaliśmy się lepiej, wiedzieliśmy kiedy sobie nie wchodzić w drogę, kiedy tam sobie czasem bardziej dogryźć, bardziej uderzyć, żeby to gdzieś, no tak, że w każdym razie, że teraz jesteśmy jeszcze bardziej zespołem niż wcześniej, że teraz no. Wydając tę płytę, przepraszam, gdzieś to wszystko jest takie bardziej razem, mimo tych odmienności, że się czujemy, znamy się lepiej dużo. No. Więc więcej czasu jakby zaczęliśmy ze sobą przebywać poza jakby samym graniem. Tak. Na samym początku to wyglądało tak, że tylko graliśmy ze sobą i ledwo co znaliśmy swoje imiona. No nie, no było trzech Tomków na początku, więc było tak, dość łatwo. Problem. Mogłeś, jeżeli nie pamiętałeś, to strzelić i 50% szansy, że trafisz. Przepraszam. Nie, bardzo proszę. Nie, ja nie pamiętam. A od początku wam zaiskrzyło? Jak się wybraliście, no? Że tak powiem, spojrzeniami? No bo na przykład były takie zespoły, które powstawały dlatego, że na przykład ktoś dobrze wyglądał i chciał się go mieć w składzie, żeby po prostu dobrze wyglądał. Nie, u nas to nie było zdecydowanie. Nie, u nas było bardziej tak, że po prostu byliśmy w liceum i była jedna osoba na całą szkołę, tak. Która umiała grać na perkusji, jedna osoba na całą szkołę, która grała na basie. Bo generalnie nikt nie gra na basie, ale no właśnie z tą gitarą, to było kilka, które grają na gitarze, ale tutaj może ewentualnie ten wygląd, tak. Był właśnie kwestia wyglądu, ale nawet te włosy przeżyliśmy ostatecznie. Ja nawet właśnie, Tomka. Ja no dobrze wygląda w tych prostych, to tak. nie zmuszaliśmy do trwałej, nigdy. Ja po znajomości dołączyłem do zespołu. Po znajomości, tak, ale okazało się, że idealnie pasuje. Nie, po prostu obiecałeś, że coś zrobisz tymi włosami, po czym obiecałeś się i nie dotrzymałeś. Nie dotrzymałeś słowa, tak. Ale jesteśmy teraz, mamy piękną równowagę w tym kwadracie, ponieważ jest dwoje prostych na dwoje kręconych. A, więc, cudownie. Prawda? Symetria to jest w ogóle podstawa piękna, więc czuję teraz... Dzisiaj ktoś coś innego mówił o symetrii. To ty? Nie. Ktoś, ale właśnie, że nieładnie niby. Ale symetria jest super, uważam, ja lubię. Uważam, że wyglądamy tylko pięknie, panowie. Takie, tak. A, dokładnie tak. Cuddly Heads. Nowy zespół na polskiej scenie. Yeah! Panowie, zróbmy to takie porządne. Uwaga na 3-4. Yeah! Cuddly Heads, witamy! Yeah, dzięki. Dziękuję. Za nami premiera waszych dwóch utworów, a my dzisiaj słuchamy do północy tego, co dociera także do nas ze sceny tutaj w Żywcu, z wszystkich koncertów finałowych Męskiego Grania. Słuchamy repertuaru orkiestry Męskiego Grania. Teraz Centrala. We'll be right back. Brygada Kryzys, Centrala. W ubiegłym tygodniu w naprawdę niezwykłej wersji, kiedy do i tak już imponującego składu orkiestry Męskiego Grania dołączył jeszcze zespół Bokka. Za moimi plecami pewnie to też słychać, a może na chwilę spróbujemy to usłyszeć? Za dwa, za noc, za trzy, chodź nie. Za noc, za dzień, doczeka się, wstanie świt. Nim wstanie dzień. Oj, to będzie dzisiaj długa noc w Żywcu, coś tak mi się wydaje. Jedna z piosenek wykonywanych przez orkiestrę Męskiego Grania, bo to tutaj dzieje się wszystko, właśnie tu i teraz. Finałowy koncert tegorocznej trasy i jego ostatni akt, czyli właśnie występ tego kolektywu, który pokazuje, jak wspaniałe mamy tutaj w tym kraju piosenki. No i właśnie, kolejna z nich. Zespół Siekiera okazał się być tym, po którego utwory wykonawcy sięgali podczas tegorocznej trasy najczęściej. Już mówiłyśmy o tym z Moniką Brodką, że to była także trasa kłaniania się tym, którzy inspirowali, pokazywania historii, tradycji, płyt ważnych wykonawców niezwykle istotnych. No i tak to właśnie wyszło, że tak chętnie, tak często sięgano po utwory tego zespołu. O! O! O! Misiowie puszyści, siekiery zostali niezwykle entuzjastycznie przyjęci nie tylko przez publiczność tegorocznej trasy Męskiego Grania, ale i przez naszą ekipę tutaj w trójkowym wozie, której już przy okazji dziękuję. Marcin Kocięba, Paweł Miłoszewski, w Warszawie Michał Jakubik. No bo my już mówimy do usłyszenia. Przed nami wielki finał tegorocznej trasy, wykonanie przez Orkiestrę Męskiego Grania i przez kilkanaście tysięcy gardeł piosenki z numeru 1 listy przebojów programu trzeciego. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Dziękujemy za tegoroczną trasę. Piotr Stelmach, Anna Gacek. Paznokciem kciuka prawej skrobię stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł wszyscy z drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. To program Trzeciopolskiego Radia. Minęła północ, jest sobota 30 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dziś wszystko będzie jasne. Dowiemy się, czy premier Donald Tusk zostanie szefem Rady Europejskiej. Według Rosji incydent z niewpuszczeniem nad Polskę samolotu rosyjskiego ministra obrony zagrażał bezpieczeństwu lotu. Po Warszawie Bollywood zawitało do Krakowa. Trwają zdjęcia do komedii sensacyjnej z krakowskimi zabytkami w tle. Polak szefem Rady Europejskiej to wcale nie jest niemożliwe. Dziś w Brukseli szefowie krajów Unii mają zadecydować, kto zostanie następcą Hermana Van Rompuya. Na giełdzie nazwisk jednym z faworytów jest premier Donald Tusk. Ale to nie jedyna polska kandydatura. Szansa na stanowisko szefa unijnej dyplomacji ma minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Donald Tusk jest jednym z faworytów do objęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej. Ma poparcie kilku przywódców największych krajów, w tym kanclerz Niemiec, a ostatnio także premiera Wielkiej Brytanii. Czekamy, co przyniesie szczyt w Brukseli i jaką decyzję podejmie pan premier. Odpowiada rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Pytana, czy Donald Tusk zdecyduje się objąć stanowisko, niczego nie chce też przesądzać szef MSZ Radosław Sikorski. Jestem dobrej myśli. Gdyby Donald Tusk objął stanowisko szefa Rady Europejskiej, oznaczałoby to zmiany na polskiej scenie politycznej. Musiałby przede wszystkim zrezygnować z funkcji premiera. kontekście jego następców padają dwa nazwiska, Tomasza Siemoniaka i Ewy Kopacz. Jeśli będzie tego sytuacja wymagała, to pewnie tak. To odpowiedź marszałek Sejmu na pytanie, czy podjęłaby się zadania kierowania rządem. Szef klubu PO Rafał Grupiński ucina pytania o to, kto po Tusku będzie szefem partii. Zapewne Donald Tusk pozostanie szefem Platformy Obywatelskiej. W kuluarach mówi się też o innym scenariuszu. Donald Tusk popiera socjaldemokratyczną premier Danii na szefa Rady. W zamian Radosław Sikorski obejmie tekę szefa unijnej dyplomacji. Jednak to stanowisko obiecano już socjalistom. Catherine Ashton ma zostać zastąpiona przez Włoszkę Federicę Mogherini. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Unijny szczyt w Brukseli rozpocznie się o 17. Rosja ostro reaguje na incydent z samolotem, którym nad polskim terytorium przeleciał rosyjski minister obrony. Maszyna początkowa nie dostała od Polski zgody na lot w naszej przestrzeni powietrznej, bo rejs został zgłoszony jako wojskowy, a nie cywilny. Dopiero po zmianie statusu bliski współpracownik prezydenta Putina ponownie wystartował w podróż z Bratysławy do Moskwy. Rosyjski MSZ zapowiedział, że podobne działania Warszawy nie pozostaną bez odpowiedniej reakcji Moskwy. Rosyjski MSZ w oświadczeniu napisał, że był to rażący incydent. Takie działania nie mogą być kwalifikowane inaczej jak poważne naruszenie norm i etyki relacji międzypaństwowych. Czytamy w oświadczeniu. W kontekście obchodów 70. rocznicy wybuchu słowackiego powstania narodowego, w których minister Szojgu uczestniczył, resort rosyjskiej dyplomacji uważa, że jest to, jak napisano, bluźnierczy wybryk przeciwko historycznej pamięci i zasług tych, którzy uratowali Europę od faszyzmu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. 2,5 miliona podań i ponad 230 milionów złotych składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował akcję składania deklaracji do otwartych funduszy emerytalnych. Można to było zrobić do końca lipca. Najwięcej osób, które chcą pozostać w OFE, mieszka w województwach mazowieckim i śląskim, informuje wiceprezes ZUS-u Paweł Jaroszek. Trafiło ponad 234 miliony złotych. Na tej liście 225 milionów złotych to były składki za lipiec. Natomiast 9 milionów to jeszcze była taka dokrętka za poprzednie miesiące. Minimalna składka, która trafiła do OFE, to był 1 grosz, bodajże od 36 zł podstawy. Średnia na liście ponad 104 zł. ZUS poinformował, że przez błędy formalne nie wszystkie deklaracje o pozostaniu w OFE zostały zarejestrowane. Trwa ponad 6 tysięcy postępowań wyjaśniających. To ostatnia szansa, aby zobaczyć w Krakowie hinduskich filmowców w akcji. Jeszcze przez tydzień pod Wawelem kręcona będzie bollywoodzka komedia sensacyjna Bangistan. To pierwsza od lat tak duża międzynarodowa produkcja w Polsce i pierwszy polsko-hinduski film z tak dużym budżetem, mówi autor zdjęć Szymon Lenkowski. Najbliższe 7 dni będziemy mieć zdjęcia w plenerze przed Operą Krakowską, więc warto przyjść nas zobaczyć. Cały dzień, codziennie będziemy tam rozstawieni z setkami statystów, z jakimiś scenami pirotechnicznymi, z wozami transmisyjnymi, bo tam jest kręcona wielka finałowa scena filmu, taki finał. Jest jakaś scena tańca jedna, ale generalnie to jest po prostu komedia, to jest śmieszny film. W Bangistanie będzie można zobaczyć najbardziej znane krakowskie zabytki Wawel, sukiennice czy budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polska premiera filmu planowana jest jesienią przyszłego roku. To był serwis Trójki. Sobota z pogodą w kratkę. Czeka nas słońce na zmianę z chmurami i deszczem. Najwięcej przejaśnień na zachodzie, deszczowo na Mazurach i Lubelszczyźnie. Prawie w całym kraju 20 do 22 stopni. Tylko na Suwalszczyźnie i Podhalu chłodniej, około 18. Trójka. Program trzeci. Anders gsi oder ist das schon lang vorbei? Es wär Zeit zum chli tanzen. Komm, mach's doch einfach mal mehr anders. Vielleicht so wie die im Film. Du brauchst noch 24 Bilder für ein Lachen auf dem Schirm. Komm, mach's doch einfach mal mehr anders. Vielleicht so wie die im Film. Du brauchst noch 24 Bilder für ein Lachen auf dem Gesicht. Für ein Lachen auf dem Gesicht. Schau mal auf, schau in die Sonne. Stell dir vor, es wäre erfunden. Mal zwei Sekunden, wo alles stimmt. Trotz der Hitze, kühlen Wind. Es schmeckt nach Frühling, drin und aus. Alle finden es schön und auf ins Geschissen. Komm, wir fahren wieder heim. Hab genug für Ferien und vor allem von deinem sauren Stein. Komm, mach's doch einfach mal ein bisschen anders. Vielleicht so wie die im Film. Du brauchst noch 24 Bilder. Für das Lachen auf dem Schirm. Komm, mach's doch einfach mal ein bisschen anders. Bilder für 10 Sekunden. 86.400 für einen ganzen Tag am Stück. Für einen ganzen Tag im Glück. Auf dem Gesicht.